شربه امته دولت شریعت تن شربه امته دهرن بال جنت ماشالله به دعوت دهرن بال جنت ماشالله به دعوت ماشالله ماشالله ماشالله به دعوت ماشالله ماشالله شهید خون به شربت ماشالله ماشالله ماشالله به دعوت ماشالله ماشالله شهید خون به شربت دعوت شهید خوش هر کس به بال داد میشه دعوت شهید خوش هر کس به بال داد میشه خائن روش برشه ماشالله به دعوت خائن روش برشه ماشالله به دعوت ماشالله ماشالله ماشالله به دعوت ماشالله ماشالله دعوت بگارو بچرخه موج بلال خود خه دعوت بگارو بچرخه موج بلال خود خه خائن اجناب درد خه ماشالله به دعوت خائن اجناب درد خه ماشالله به دعوت ماشالله ماشالله ماشالله به دعوت ماشالله ماشالله شهید خون به شربت ماشالله ماشالله ماشالله به دعوت ماشالله ماشالله شهید خون به شربت الله تیر بازن ویدا وی وی هاد خوازن حزب الله تیر بازن ویدا وی وی هاد خوازن لخائن دیکن غازن ماشالله به دعوت لخائن دیکن غازن ماشالله به دعوت ماشالله ماشالله ماشالله به دعوت ماشالله ماشالله شهید خون به شربت ماشالله ماشالله ماشالله به دعوت ماشالله ماشالله شهید خون به شربت الله دل هیزن لبر ماشالله به دعوت حزب الله دل هیزن لبر ماشالله به دعوت ماشالله ماشالله ماشالله به دعوت ماشالله ماشالله شهید خون به شربت ماشالله ماشالله ماشالله به دعوت ماشالله ماشالله شهید خون به شربت بدوی شهید برن خون خوش بر هدیه گرن بدوی شهید برن خون خوش بر هدیه گرن لو حزب الله گشغر ماشالله به دعوت لو حزب الله گشغر ماشالله به دعوت ماشالله ماشالله ماشالله به دعوت ماشالله ماشالله شهید خون به شربت ماشالله ماشالله ماشالله به دعوت ماشالله ماشالله شهید خون به شربت مسکین دعوت پر کمیل وندر دورا بدل مظلوم دعوت پر کمیل وندر دورا بدل لیزن جوانو هل هلی ماشالله به دعوت لیزن جوانو هل هلی ماشالله به دعوت ماشالله ماشالله ماشالله به دعوت ماشالله ماشالله شهید خون به شربت ماشالله ماشالله ماشالله به دعوت ماشالله ماشالله شهید خون به شربت